Polskiego Radia, piątek, 24 października, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci ustalają przyczynę wybuchu w kamienicy w Katowicach. Dziś z zewnątrz oglądali rumowisko. Premier Kopacz odpiera zarzuty opozycji, niezadowolonej z wyników unijnego szczytu w sprawie klimatu. To jest dla mnie zupełnie obcy świat. Tych ludzi, którzy nie potrafią się cieszyć sukcesami Polski. Po raz 34 w Hiszpanii para królewska wręczyła nagrodę księcia Asturii. Specjaliści m.in. z policyjnego laboratorium kryminalistycznego przeprowadzili dziś pierwsze, na razie tylko zewnętrzne, oględziny rumowiska w Katowicach. Zabezpieczyli m.in. dokumentację budowlaną budynku, w którym wczoraj doszło do wybuchu. Przesłuchiwali też pierwszych świadków. Najistotniejsza będzie wizja lokalna, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. Taką niezwykle ważną czynnością to będą te oględziny na miejscu zdarzenia, takie wewnętrzne, zmierzające do przede wszystkim przeprowadzenia oględzin instalacji elektrycznej, instalacji gazowej. Oczekujemy tutaj na wydanie pozytywnej decyzji inspektora nadzoru budowlanego. W katastrofie zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych, kilkanaście ewakuowano. Do zmroku lokatorzy mogli w towarzystwie strażaka wchodzić do mieszkań, które ocalały, i zabierać cenne rzeczy. Część poszkodowanych znalazła tymczasowe schronienie w ośrodku Caritas w Katowicach. Jego dyrektor, ksiądz Krzysztof Bąk, prosi o wsparcie dla nich. Najlepiej jest wyposażyć ich pieniądze, żeby sobie każdy z nich kupił to, co chce. Natomiast jeżeli to jest pomoc rzeczowa, no to najbardziej jest potrzebne takie rzeczy codziennego użytku. Minister administracji i cyfryzacji zdecydował dziś o uruchomieniu środków na zasiłki celowe po 6 tysięcy złotych dla 8 poszkodowanych rodzin. Także władze Katowic przyznały poszkodowanym doraźne zapomogi. Każda z nich otrzyma 2 propozycje mieszkań do wynajęcia. Prawdopodobnie rodziny zamieszkają w nich do końca przyszłego tygodnia. Jutro ma rozpocząć się rozbiórka pozostałości po budynku, mówi rzecznik katowickiej policji Jacek Pytel. Na ulicy tutaj też wiedzie ciężki sprzęt i dopiero po zakończeniu tych prac będziemy mogli podjąć jakieś ewentualne rozwiązania co do ruchu na wyłączonym odcinku ulicy Sokolskiej. Wybuch w kamienicy w centrum Katowic nastąpił wczoraj nad ranem. Eksplozja zniszczyła 3 kondygnacje budynku. Zawaliła się ściana frontowa, części obiektu ocalał tylko wysoki parter. Opozycja krytykuje ustalenia szczytu klimatycznego. Premier zarzuty odpiera. Wiem, że zawsze będzie grupa polityków, których nie zadowoli żaden sukces Polski, komentowała podczas konferencji w Brukseli Ewa Kopacz. I będą w tym upatrywać powód do zmartwienia i do szukania powodów do tego, żeby móc wyrazić kilka złych rzeczy o swoich kolegach z parlamentu czy z rządu. To jest dla mnie zupełnie obcy świat. Tych ludzi, którzy nie potrafią się cieszyć sukcesami Polski. I ja się od tego świata zupełnie odcinam i mówię, dla takiego świata nie. W Brukseli ustalono cele unijnej strategii do 2030 roku. Główne założenia porozumienia to 40% redukcja emisji CO2 do 2030 roku. Darmowe emisje dwutlenku węgla, z których teraz korzysta Polska, miały zniknąć do 2019, ale okres ten został wydłużony do 2030. Darmowe pozwolenia na emisję dla sektora energetycznego będą w tym czasie wynosiły 40%. Prawo i Sprawiedliwość jest zawiedzione, że Ewa Kopacz nie zawetowała pakietu klimatycznego, mówi prezes Jarosław Kaczyński. Bierzemy na plecy ogromny worek kamieni, a jak każdy kraj, który musi nadrabiać wielkie jeszcze ciągle różnice rozwojowe, idziemy mocno pod górę, a w zamian za to dostajemy dosłownie parę groszy. Jeszcze dalej idzie Solidarna Polska. Lider Zbigniew Ziobro uważa, że premier powinna stanąć przed Trybunałem Stanu. Trybunał Stanu to jest miejsce, w którym powinno się oceniać polityków, którzy z pełnym rozmysłem i świadomością podejmują decyzje na szkodę polskiego państwa. Zgoda na pakiet klimatyczny w takim kształcie jest oczywistą winą pani Ewy Kopacz, bo musiała dysponować wiedzą ze strony ekspertów rządowych, jakie fatalne konsekwencje będzie ta decyzja miała dla polskiej gospodarki. Obie partie uważają, że w Brukseli Polska poniosła klęskę oraz że na porozumieniu straci nasza gospodarka. Teraz informacje ze Stanów Zjednoczonych. Co najmniej 2 osoby nie żyją, a 2 są w stanie krytycznym i walczą o życie. To bilans strzelaniny w szkole na przedmieściach Seattle. Sprawca otworzył ogień do uczniów szkoły w Marysville, a następnie się zastrzelił. Ofiary to napastnik i jeden z uczniów. W sumie w szpitalu przebywa 6 rannych. Stan trójki lekarze oceniają jako krytyczny. Teren szkoły został otoczony przez policję, która zabezpiecza ślady na miejscu zdarzenia. W Oviedo na północy Hiszpanii para królewska wręczyła nagrody księcia Asturii. Są one przyznawane za odkrycia naukowe i osiągnięcia w sferze kultury, sztuki, spraw społecznych i sportu. W tym roku nagrodami księcia Asturii zostało uhonorowanych 11 osób i organizacji, m.in. kanadyjski architekt Frank Gehry, Fundacja imienia Fulbrighta, Avelino Korma, chemik przyczyniający się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, nigeryjska dziennikarka Kadea Dzuba czy organizatorzy nowojorskiego maratonu. Podczas wystąpienia hiszpański monarcha zwrócił się do narodu o jedność i zaapelował, by Hiszpania oddaliła się od podziałów i niezgody. Nawiązując do separatystycznych zakusów Katalonii, przypomniał, że mieszkańcy wszystkich regionów kroczą tą samą drogą i nie muszą ze sobą rywalizować. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport. Monika Sułkowska. Drugi dzisiejszy mecz w 13. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy był znacznie bardziej emocjonujący niż ten pierwszy. W pierwszym PGE GKS Bełchatów 1-0 pokonał Górnika Zabrze. W drugim Wisła Kraków już 0-2 przegrywała z Podbeskidziem po bramkach Iwańskiego, w tym jednej z rzutu karnego. Zdołała jednak pokonać rywali 3-2, którzy sami jej pomogli, bo pierwszy gol padł po tym, jak piłkę po zagraniu Broszka do własnej bramki skierował Pietrasiak. Dwie bramki dołożyli Burliga i Stylić z karnego. Do tego goście mecz kończyli w 9. Wisła natomiast awansowała na pozycję lidera Ekstraklasy. Robert Kubica zajmuje 6. miejsce po drugim dniu rajdu Hiszpanii, przedostatniej rundy samochodowych Mistrzostw Świata. Polak jadący Fordem Fiesta traci 57 sekund do lidera Francuza Sebastiana Ogiera z Volkswagena. Pilot Roberta Kubicy Maciej Szczepaniak podkreśla, że to dopiero początek ścigania. To dopiero 1/3 rajdu. Zmieniamy nawierzchnię. I OS-y będą również bardzo wymagające, bardzo trudne. Nie jest tajemnicą, że chyba asfalt nie jest ukochaną nawierzchnią Fiesty. Ważne, żeby jechać czysto. Kubica jedzie w Hiszpanii, Kajetan Kajetanowicz w Szwajcarii. Zajmuje drugie miejsce po drugim etapie rajdu Divale, przedostatniej rundzie samochodowych Mistrzostw Europy. Prowadzi Finn SAP Kalapi. Agnieszka Radwańska przegrała, ale awansowała. Polka po raz drugi w karierze zagra w półfinale turnieju WTA Finals. Radwańska zawdzięcza awans Karolinie Woźniackiej, która pokonała Czeszkę Petrę Kwitową. Radwańska sama w dwóch setach przegrała dziś z Rosjanką Marią Szarapową, która z turnieju odpadła. W półfinale Polka zmierzy się z Simoną Halep, a Woźniacka z Siriną Williams. Rafa Nadal zrezygnował natomiast ze startu w kończącym sezon tenisistów turnieju Masters w Londynie. Powodem jest operacja wyrostka robaczkowego, której Hiszpan podda się 3 listopada. Nadal opuszcza także turniej w Paryżu. Zagrały dobrze, ale przegrały. Piłkarki ręczne MKS-u Selgros Lublin uległy norweskiemu Larvikowi 23-28 w meczu drugiej kolejki grupy D Ligi Mistrzyń. Kolejne spotkanie nasza drużyna rozegra w niedzielę. I na koniec wracamy do piłki nożnej. Reprezentacja Serbii otrzymała zwycięstwo walkowerem za przerwany mecz z Albanią, ale jednocześnie UEFA zdecydowała o odjęciu jej 3 punktów w eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Europy 2016. Do tego kolejne 2 mecze w roli gospodarzy Serbowie rozegrają bez publiczności, a obie drużyny zapłacą po 100 tysięcy euro grzywny. Noc zimna. Minus 8 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie Polski. W centrum minus 3, plus 1 na zachodzie. Jutro od plus 2 w Suwałkach do 12 we Wrocławiu. Prawie wszędzie będzie słonecznie, pokropi tylko na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 tysięcy dni na ziemi. W chwili wieńczącej tę podróż Nika Cave'a zaskoczyła 2 brytyjskich dokumentalistów. Powstał wyjątkowy filmowy portret wyjątkowego człowieka. Z Nikiem Cave'em oraz autorami filmu porozmawiamy w liście osobistej. Zapraszam w sobotę od 19 do 22. Anna Gacek. Autopromocja. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. Pamiętam, jak wiele lat temu powiedział te słynne słowa do trójkowego mikrofonu. I hate Australian rock and roll. It's under the tyranny of British music. I wszystko to mówił za nieprzeniknionych, przeciwsłonecznych, ciemnych okularów. Nie mogłem ani razu spojrzeć mu w oczy, ale powiedział wiele, wiele rzeczy wspaniałych, rzeczy ważnych. Między innymi taką piękną historię utworu Where the Wild Roses Grow i swojej współpracy z Kylie Minogue. No i mówił też, co bardzo mocno zapamiętałem, o tym, jak cały świat myśli, że jest mizoginem, podczas gdy on tak naprawdę nim nie jest. Cudowne opowieści i jeszcze do tego ten głos, a jutro w liście osobistej Anna Gacego powie swoją historię Nika Cave'a, jednej z najbardziej tajemniczych, mrocznych, fascynujących, niesamowitych postaci już nie tylko muzyki rockowej, ale muzyki w ogóle naszych czasów. Sound Edit w Łodzi, 6. edycja tego festiwalu. Zgłaszamy się ponownie z gościnnych murów, z gościnnego patio hotelu Hilton. I tak jak zapowiadałem przed godziną, mój pierwszy gość, czyli Sławek Macias, Radio Łódź. Człowiek, który wprowadzał mnie jako pierwszy na antenę radiową, przy którym prowadziłem swój pierwszy w życiu 15-minutowy radiowy program jest ponownie naszym gościem. Witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Tak jest, tak dokładnie było. A swoją drogą nie było tak źle, bo na przykład tacy punkowcy z The Saints z Australii byli właściwie pierwsi przed punkowcami z Londynu, więc... No tak, ale Cave nie musiał tego wszystkiego pamiętać, tak jest, prawda? Sławek, ponieważ my się bardzo troszczymy o lokalność, ja właściwie w ofensywie kłaniam się za każdym razem co piątek zespołom z różnych miast Polski, tych mniejszych, bardzo małych czy tych większych, natomiast Łódź jako ośrodek, jako pewnego rodzaju serce młodej polskiej muzyki, mam nadzieję, że tak naprawdę nigdy nie przestało być wolniej. Przez lata przewinęło się w tych audycjach, mówię chociażby o ofensywie, mnóstwo tych kapel. Wiem, że mnóstwo też powstaje, że tu i dziewczęta, i chłopcy wciąż chwytają za instrumenty, co więcej, mają fantastyczne pomysły. Krótko mówiąc, chce się robić, kiedy masz materiał. Tak jest. Proszę Państwa, ja chciałem przypomnieć, że 6 grudnia ukazała się płyta z ekspresowych sesji nagraniowych. To jest taki pomysł naszego kolegi Marcina Tercjaka, który zresztą pod auspicjami Trójki pojawiła się na rynku muzycznym, za co bardzo dziękujemy, bo to wsparcie dużego polskiego radia dla małego polskiego radia i przede wszystkim dla artystów. 18 piosenek zespołów mniej lub bardziej znanych tutaj lokalnie. Właściwie czy z takich gwiazd, powiedzmy ogólnopolskich, to chyba tylko Power of Trinity było. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że no gdzieś tam się wygrzebuje z jakichś garaży, piwnic, z jakichś sal prób, z różnych miejsc młodych artystów, którzy przychodzą do radia, chcieliby nagrać, nie mają kasy. No klasyczne wszystkie historie cały czas obowiązują. Na szczęście teraz jest coraz więcej dostępu do sprzętu, można domowo nagrywać, robić różne rzeczy, uczyć się chociażby w ramach warsztatów na Sound Edit, jak to zrobić, od najlepszych mistrzów na świecie. I wiesz co, i cały czas jest tak, że moim zdaniem, ja będę się przy tym upierał, poza Warszawą Łódź jest po prostu najmocniejszym moim zdaniem punktem na mapie muzycznej w Polsce i trochę nie wiem dlaczego. Po prostu to miasto ma coś takiego, co skłania albo do uciekania z jednej strony, albo do takiej głębokiej miłości zostania tutaj i robienia swojego. I chyba to jest to, dlaczego tak wiele znakomitych nowych zespołów powstaje. My teraz przygotowujemy nową edycję płyty ekspresowych sesji nagraniowych i znów w studiu naszym S1 imienia Henryka Debicha lądują zespoły, które czasami, tak jak na przykład Cold the Sun, od razu debiutują na wielkich festiwalach po nagraniu jednej piosenki, przecież oni trafili na swój pierwszy koncert od razu na openera i potem znów do nas do studia, żeby nagrywać następne rzeczy. I tych grup takich młodych, które mam nadzieję trafią do ciebie, do audycji, cię zachwycą, znów jest przynajmniej kilkanaście w tej chwili. Także no, właściwie jest tak, że człowiek wychodzi na ulicę, wchodzi gdzieś do klubu i za chwilę jest następny łódzki zespół, znakomity. No, Little White Lies niedawno dali czadu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak. Ale wracając do Sound Edit, ja mówiłem w poprzedniej godzinie, że jest kilka takich obrazków z tej imprezy przez 6 lat, które mi się zrobiły, czy zostały w głowie bardzo mocnymi zdjęciami, których nigdy nie zapomnę. Chociażby jak Flood rozkładał na czynniki pierwszy utwór Personal Jesus, jak mówił, opowiadał o tym. I jaka właściwie powinna być chemia między producentem a tymi, którzy mają pomysł na piosenkę? I powiedział później w wywiadzie, kiedy warsztaty z nim się skończyły, powiedział: a wiesz, żeby nawet to był najlepszy producent na świecie, żeby miał najlepszy sprzęt, najlepsze triki do dyspozycji, jak nie masz podstawy, czyli dobrej piosenki, dobrej melodii, nie ukleisz, nie ukręcisz z tego nic. Opowiadał pięknie. To samo Daniel Miller. Na co ty czekasz jeszcze w ramach tej szóstej edycji tutaj w Łodzi? Znaczy tak, Kale na pewno. Kale tak, no zawsze warsztatowe rzeczy były bardzo interesujące i to jest moim zdaniem też coś takiego, co jest niedoceniane przez tak zwaną szerszą publiczność, ale to jest zrozumiałe, bo to są takie spotkania, które przede wszystkim są dla profesjonalistów czy półprofesjonalistów, ludzi, którzy wchodzą dopiero w branżę od tej strony. Natomiast tak naprawdę, ja chciałem Państwu przypomnieć, że to są otwarte spotkania, to nie jest tak, że trzeba być super zakochany w muzyce, młodym producentem, muzykiem, który gdzieś tam swoje dźwięki klei, żeby przyjść i spotkać się z artystami, którzy pracowali z największymi. To jest też, myślę, spotkanie i miejsce dla fanów. I o tym chciałbym tutaj teraz bardzo mocno powiedzieć, że jeżeli się kocha muzykę tak naprawdę, to mówiłeś o tym, ci mistrzowie drugiego planu tak naprawdę to oni są tymi, którzy robią tą kropkę na D bardzo często. I zaczynając od pierwszego festiwalu, kiedy Maciek zaprosił fantastycznego Daniela Lanois, to jeżeli ktoś kocha U2, nurtu, to wie, co jest. Tutaj tak zwanym 5. I absolutnie to są właśnie takie rzeczy, które czasami omijamy, a te spotkania z ludźmi gdzieś tam troszkę mniejszymi literami napisanymi na okładkach płyt są moim zdaniem taką solą ziemi, jeśli chodzi o ten festiwal. Bardzo, bardzo gorąco Państwu polecam, żeby właśnie na te rzeczy zwracać uwagę przede wszystkim, a nie tylko na gwiazdy. Dobrze, że to się dzieje w Polsce, bo ja mam wrażenie po tych no już kilkunastu dobrych latach zajmowania się muzyką, chociażby na antenie radiowej, że słowo inaczej, funkcja, producent, zwłaszcza w Polsce, to jest coś takiego, do czego każdy troszeczkę podchodzi jak pies do jeża. To znaczy, no właśnie. On niby jest, on niby się zajmuje, on niby ma wpływ, on niby wymyśla, on niby pomaga, a z drugiej strony tak naprawdę to nie jest kultowa funkcja w tym kraju. W związku z tym mogłoby się coś zmienić. Tak, to dokładnie tak jest. Ja się zgadzam z tobą w zupełności. I często jest tak, że szczególnie młodzi artyści, którzy mają no, jakąś tam bardzo zakorzenioną w sobie wizję tego swojego grania, kiedy wchodzą po raz pierwszy do studia, to im się wydaje, że dadzą radę. A w sytuacji, kiedy przychodzi jakiś doświadczony muzyk, tak jak na przykład Leszek Biolik, wielokrotnie występuje teraz w funkcji producenta, moim zdaniem to jest postać, no właśnie, która z naszego kraju mogłaby dorównywać tym największym. Czy przychodzi człowiek związany z radiem, chociażby jako tak zwane ucho, żeby powiedzieć, chłopaki, no a może spróbujcie tak, może spróbujcie tak, ja często tak robię. To jest bardzo dobra odskocznia od tego swojego takiego, wiesz, zamknięcia się, takiego zasuwania jednym torem. To, moim zdaniem to jest absolutnie konieczne, żeby był ktoś z boku, kto czasami będzie takim, niestety w studiu małym Hitlera i powie, nie, to za cholerę nie może być tak. To trzeba zrobić inaczej, bo będziecie naprawdę wielcy, a na razie to jest dopiero nieoszlifowany diament. Powiedzmy lepiej, małym dyktatorem, może tak będzie lepiej. No tak, lepiej. Bo to trochę brzydko zabrzmiało, to prawda. To zresztą cytat z jednego z producentów. W każdym razie jest tak, że myślę, że po prostu taka osoba z boku, która potrafi z bardzo wielką sympatią, ale jednocześnie z dosyć dużą ostrością spojrzeć na dźwięki, na piosenki, na to, w jaki sposób myślą młodzi artyści, to jest funkcja absolutnie konieczna. I gdyby nie Martin Hanek, gdyby nie wielu innych artystów, no nie byłoby wielkich kapel, po prostu. Co więcej, producent czasami też jest potrzebny do tego, żeby na pytania częste ze strony artystów, jak mam to zrobić, pomóż, czego tu brakuje, żeby powiedzieć, nic nie rób, zostaw, graj, już, mamy. Tak jest. Tak nagraliśmy, jest, tak jest. Płyta jest skończona. Też się tak często zdarzało, więc... No tak, Sławek kiwa głową. No, tak, po prostu, no co tutaj po prostu więcej dodać. A wiesz, czego sobie życzę? Już tak abstrahując trochę od festiwalu, żebyśmy się może częściej spotykali. Będzie mi też bardzo miło. Mój przewodniku. Bardzo dziękuję. Trochę jestem, proszę Państwa, no, wzruszony i troszkę tak, nie wiem jak to nazwać. No, dziękuję po prostu. Sławek Macias, czyli Słoń, Radio Łódź, w ogóle człowiek orkiestra. Mam nadzieję, że nie mówię tylko tego w odniesieniu do łódzkiego rynku. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo miło i naprawdę jeszcze raz na koniec zachęcam, szukajcie w Łodzi dobrych muzyków, bo są. To jeszcze szybciutko biorę od Ciebie mikrofon. Maciek Werk, czyli facet, który to wszystko wymyślił, podszedł do nas, tak jak byliśmy umówieni. Byliśmy 15 minut temu, spóźniłem się, mili Państwo, przepraszam. Spoko, co się stało przez ten czas, kiedy Cię tu nie było? Karl Bartos cały czas na scenie. Mhm. Wo ist Karl Bartos? Wo... on stage. Jak jest scena? Bühne. Auf der Bühne. Auf der Bühne. Yeah. Okay. Karl Bartos ist auf der Bühne. No, wiele utworów Kraftwerk w tym repertuarze dzisiejszym. Mm-hmm. Tego się oczywiście publiczność spodziewała i szaleje z tego powodu. Fajne jest też to, że przy okazji tej edycji będziemy mogli też spotkać się i wytłumaczyć trochę rzeczy od strony radiowej tym, którzy przyjdą, bo jutro na przykład są przewidziane takie warsztaty, taka konferencja z udziałem radiowców również. Tak, spotkanie, które będzie opowiadać o tym, jaka jest misja radia publicznego. Być może się z tego zrobi bardziej burzliwa dyskusja. No to jest jeden tylko z elementów jutrzejszych warsztatów, które od godziny 11 w klubie Wytwórnia się zaczną, ale też bardzo polecam wszystkim miłośnikom zespołu Lajbach jutro spotkanie o godzinie 12 z zespołem dotyczące przede wszystkim tej powstańczej małej płyty, która wyszła z okazji, powiem to dzisiaj jeszcze raz, po raz kolejny, 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Maciek, 6 lat minęło. Nie jest to jakaś może najbardziej okrągła rocznica, nie o to chodzi, ale myślę sobie, że jeżeli spisałbyś CV swoje i tego festiwalu, to naprawdę jest się czym pochwalić. 18 nagród Człowieka ze Złotym Uchem do jutra, bo jutro już będzie ich 22. Wielkie nazwiska. Bill Laswell, Daniel Lanois, Flat, Youth. Pośmiertnie wspomniany Martin Hannett, tą nagrodę odebrał Peter Hook, który zresztą jutro też pojawi się w pewnym sensie na festiwalu Sound Edition. W pewnym sensie, bo już myślałem, że będzie na żywo. No, prawie na żywo. Okej. Wiesz, to wiele naprawdę wspaniałych ludzi wspiera tą imprezę i ci ludzie, którzy tu przyjechali, to po prostu chcą wracać. Jeżeli chodzi o polską reprezentację, na przykład Lechia Nerka jutro. Lechia Nerka, to wielkie moje pragnienie, żeby Lechu zagrał na tej imprezie i otrzymał również jutro nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem za szczególną wrażliwość muzyczną i kunszt słowa. I on bardzo się w ogóle jakoś wzdrygał przed tą nagrodą, jak to Lechu po prostu. Będziesz jutro między 16 a 18 przy tym stanowisku? Mam taką wielką nadzieję i będzie mi bardzo miło, bo pewnie się wiele rzeczy wydarzy. Mam nadzieję spotkać rano jeszcze tutaj paru już zaprzyjaźnionych nowych producentów i artystów, którzy już widzę, że im się podoba bardzo. Maciek, ty dla nas, my dla ciebie, zawsze z trójką. Bardzo proszę. Pomożecie? Pomożemy zawsze. Maciek Werk. Miłej nocy, drodzy państwo. Zapraszam na drugi, właściwie trzeci dzień festiwalu Sound Edit jutro. Ja zapraszam również. W ramach tego festiwalu audycja Myśliwiecka 357 między 16 a 18. Jeśli Karl nie dzisiaj, to jutro. Mam taką nadzieję. Nadal jest na scenie. Dobrze. Auf die Bühne. Auf die Bühne, ja. Jest auf die Bühne. No, łódzkość, lokalność, zespół, który nigdy nie zniknął z ofensywy i nigdy nie zniknie, bo jest ważny, mimo że nie działa. Nie chcę powiedzieć nie istnieje, ale nie działa. Ale ta płyta działa wciąż. Kręcimy się w kółko. CKOD teraz. Dwanaście lat mija od tej płyty, no i co z tego? I tak sobie myślę, o, kręcimy się w kółko. Czy to przypadkiem? Nie chcę tworzyć jakichś sztucznych tabelek, lik, rankingów. Czy to przypadkiem nie jest najbardziej wywrotowy utwór młodego pokolenia w ostatnich 15 latach w Polsce. Niezwykła płyta, wciąż ważna, wciąż istotna, wciąż krzyczy i drapie. Cool Kids of Death ze swojego debiutu. No to teraz sprawdzamy godzinę, dokładnie która jest 25 minut po 23. Tymczasem... Off sesja. Oni nie muszą robić niczego wywrotowego. Ważne, że grają piosenki, ważne, że to naprawdę świetnie brzmi i ważne, że mają pomysł na swoją bajkę i na swoją chmurkę, na której chyba wygodnie już trochę siedzą. Ryba and the Witches, tak mogę o nich powiedzieć. Przyjaciele i trójki, i ofensywy, i męskiego grania, i tego wszystkiego, co się zadziało wokół tych trzech bardzo sympatycznych gości od lata 2014 roku. Druga część obsesji tego zespołu przed nami. Bardzo proszę. You do it. she's got a gun. Teraz hołd złożony lata 80. Polskim latom. Pozdrawiamy kolegę Wysockiego. Don't you hold me tight. wszystkich naszych przyjaciół i nieprzyjaciół. I don't believe stupid rock stars. I hear the sound of the great cars. You have a talent to make me feel like freak. Lift me out and get me nothing. I don't believe stupid rock stars. With my friends. Czekałem ładnie do samego końca. Przepraszam, że się wetnę muzyką. Znaczy, wetnę się muzyką? Nie, wetnę się słowem. Natürlich, wetnę się muzyką. Ja, Volkswagen. Ja, natürlich. Ja jestem w Łodzi na festiwalu Sound Edit, a w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak Państwo słyszą, pięknie sobie radzi zespół Ryba and the Witches. Kochani, czy ja Wam się wcinam? Czy jeszcze coś macie w zanadrzu? Możemy coś Ci zagrać. Bardzo chętnie. Wszystko Tobie zagramy. Wszystko Tobie zagramy. Ja to wszystko zaśpiewam. Ja wam wszystko wyśpiewam, tak jest. 10 utworów minęło, natomiast czy ja mogę mieć do zespołu prośbę, ale ta prośba będzie tytułem jednej z waszych piosenek, które mnie urzekły, a którą przysłaliście mi już po premierze płyty i po naszym zapoznaniu się. Ona na płycie się nie znalazła, a jest po prostu fajna. Love is coming. Może to być? Wiesz co, to będzie trudno. Z tego względu, że ja nie bardzo lubię ten numer. Nie mów tak. To jest świetny kawałek. Ale nie, naprawdę jesteście w stanie go zagrać? Nie, bardzo proszę. Nie, w ogóle nie pamiętam. Nie, to chyba nie tylko ty nie pamiętasz, ja też nie. My go zagraliśmy w zeszłym roku dwa razy, znaczy, co ja mówię, w czerwcu zagraliśmy go dwa razy, pierwszy i ostatni. A, rozumiem. No, także... takie pytanie do zespołu, jeżeli pozwolicie. Bo tak, z wcześniejszych naszych spotkań ewidentnie wynikało, że lubicie zespół Depeche Mode. Personal Jesus się pojawił, teraz się pojawiło World in My Eyes. Dlaczego tak? Dla mnie Depeche Mode jest bardzo ważnym zespołem. Ja się wychowałem, zresztą w Trójce pierwszy raz usłyszałem na poniedziałkowych audycjach. W przedszkolu już słuchał. No i wiesz, zespół Depeche Mode jest bardzo dla mnie ważnym zespołem. Tam jest bardzo dużo dźwięków, które działają na nas kojąco i wiesz, my jesteśmy takim bardzo, jak zauważyłeś, męskim zespołem, 1000% testosteronu, a Mother to, a Depeche Mode, dźwięki powodują, że jesteśmy spokojni, uspokajamy się, bawimy się muzyką, jesteśmy razem, zapominamy o tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Często na rozgrzewkę sobie gramy Depeche Mode. No to jest zadziwiające, bo jeżeli w was jest 1000% testosteronu, to mam wrażenie, że w Depeszach i w ich muzyce mniej więcej tyle, o ile nie 2000, ale okej, no nie będziemy teraz tego porównywać. Chłopaki, bo sytuacja jest taka, mamy 16 minut do północy, myślę, że należy ten czas jeszcze wykorzystać nie tylko na gadulec, ale również i na muzykę. W związku z tym ja teraz nastrójcie się na coś jeszcze, może na dwa utwory albo na jeden, a ja jeszcze trochę pogadam. Chciałbym zwrócić uwagę po raz kolejny na jedną rzecz, że Ryba and the Witches to jest zespół, który nie tylko działa muzycznie, oni też działają wizyjnie. Oni bardzo pieczołowicie, wręcz aptekarsko się przygotowują do każdej akcji, która jest związana z tym zespołem. Tak było podczas konkursu Nowe Męskie Granie. Mimo, że to są dorośli faceci, ale potraktowaliśmy ich po młodzieńczemu, dlatego że zespół dopiero jakby dawał o sobie znać po raz pierwszy w taki sposób i takich również witamy na tym pokładzie, w tym konkursie. I wszystko, co robią wokół tej muzyki, jest niesamowite, dlatego że właściwie promują się sami, co więcej, promują się w sposób bardzo profesjonalny. Powstają krótkie filmiki, powstają zapowiedzi. Do każdej akcji, na przykład we Wrocławiu podczas tegorocznego męskiego grania, zespół jest przygotowany idealnie. Przyjeżdża na obsesję w terenie ze sprzętem, którego czasami nie mają zespoły, które przyjeżdżają do studia imienia Agnieszki Osieckiej, żeby się studyjnie rozstawić, więc to jest niezwykłe. I tak, no to jest dbanie o każdy detal, żeby ten każdy detal był później słyszalny i żeby ta muzyka się pięknie niosła w świat. Panowie, ja już przestaję gadać, wy już jesteście na pewno nastrojeni. Nie wiem, ile to będzie utworów, być może dwa. Dwa? No, no może być dwa. Możemy dwa. Okej. Okay. Okay. A chcesz jeszcze covera posłuchać? No to nie wiem, czy z trzema zdążymy, bo mamy czas dokładnie do północy, ale no to spróbujmy w takim razie. Ryba and the Witches, co się stanie, to się stanie. Trzecia część ich obsesji w dzisiejszej ofensywie. Spend a long time on the wrong roads. when I feel like I've lost some times. Nothing gonna make me better. When I feel like I've lost some times. Nothing gonna make me better. When I feel like I've lost some times. It's no easy try. When I feel like I've lost some times. It's no easy. But you have a good time. Have a good time. Have a good time. Mamy czas, to możemy zagrać punk rock. No, zastanawiam się, czy to już był koniec, ale pewnie to jeszcze nie był koniec. Mamy 8 minut, a chcemy wycisnąć zespół Ryba and the Witches jak cytrynę po raz kolejny. To może coś Iggy Popa. Bardzo proszę, ale panowie, mam przy okazji tej obsesji do was taką prośbę, ponieważ już powoli, bardzo dokładnie, no, naprawdę bardzo dokładnie ogrywamy waszą debiutancką płytę, w związku z tym potrzebny byłby nam materiał na przyszłość i to jest pierwsza prośba, żeby ta druga płyta pojawiła się, a przynajmniej żebyście już bardzo intensywnie o niej myśleli i żebyśmy dostali jakieś nowe narzędzie, to znaczy jakąś nową piosenkę, żeby można było ją grać, rozprowadzać, rozpraszać na antenie i tyle. Masz Amen. To jak w banku. Amen. Tak będzie. Dobra, grajcie w takim razie. Ryba and the Witches. Jeszcze coś mają w zanadrzu. Zatem słuchamy. Pobudka. Niedługo nowy rok się zbliża. Poznaniu wszystkich. sprawiało to wrażenie, jakby wszystko na koniec pięknie spadło ze schodów i się porozbijało, ale no właściwie tak trochę powinien wyglądać finał koncertu rockowego. Nawet siedzący tutaj przy naszym stanowisku radiowym Jarek Czajka mówi, ale pięknie chłopaki łoją. Super. Panowie, no to tak w największym skrócie, bo mamy minutę 15 sekund do końca. Oprócz tej trasy, o której mówiliście w poprzedniej godzinie, która was czeka, kiedy się możemy doczekać tej drugiej płyty? Tak mniej więcej. Myślę, że w okolicach wiosny przyszłego roku powinna się pojawić, ale wiesz, jak to jest z planami. Jak chcesz śmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. Materiał już jest prawie gotowy, z tym, że trzeba jeszcze... Musimy zaszyć się w tej naszej samotni w lesie, jak wiesz, u Muchy, w pracowni malarskiej. I tam wszystko dopracować, przemyśleć. No, chcielibyśmy, żeby ta płyta... Teraz była... rozmowy też z wydawcą, także wiesz, no wszystko przed nami. Niemcy dzisiaj są przewodnim motywem w Trójce. Także też dla nas to mocno działa, bo tam też jest pewna propozycja zrobienia czegoś, więc chcemy to wszystko połączyć. Ale na pewno super. Pojawi się utwór dla ciebie wcześniej, mam nadzieję, że dla państwa i wszystkim chcieliśmy podziękować tobie i całej Trójce i wszystkim naszym słuchaczom i fanom. Chcemy wam serdeczne simsalabim życzyć. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, kochani. My kończymy szybciutko. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek w Warszawie, Jarek Czajka, Piotr Stelmach tutaj z Festiwal Sound Edit. Jutro wracamy o 16 w Myśliwieckiej 357. Minęła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 października. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki.